Ναι. Από την προπερασμένη Δευτέρα. Κύριε Βυσδέκη μου. Ναι, από την προπερασμένη Δευτέρα σπάω το κεφάλι μου να βρω που ήταν η επέτειος εθνικής πανηγυρεσίας. Τι δύο πράγματα δεν είμαι και τι ένα πράγμα είμαι. Και το βρήκα σήμερα. Δεν είμαι Ελληνάκη σαν τον Τζίπρα. Δεν είμαι Ελληναρά σαν τον Μιχαλολιάκο. Είμαι Έλληνα, ωραία, σαν τον Κώστα Πρέκα. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Το ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά και στο αμφισβητεί ο συνεργάτης. Με τον Γκρουγκλή, με τον Μπόλαρη. Αυτό τι είναι, όντως δεξί είναι, αριστερή είναι, τι είναι. Αριστερή είναι, ναι. Όπως όλοι ξέρουμε. Με την Ελένη, με την Παπακουέστα. Η Ελένη ποια είναι? Η Αυλονίτου. Α, είναι Ελένη αυτή. Ναι, Ελένη, μια Ελένη, δεν μπορεί να την πει διαφορετικά. Ναι, ναι. Με την Παπακουέστα και κυρίως με τον Κουίκ. Δεν υπάρχει πιο αριστερός. Αφού ξέρουμε ότι από αριστερά ξεκίνησαν όλα τώρα, άιντε, εντάξει. Και το επιβεβαιώνουμε με κάθε ευκαιρία. Στο DNA της αριστεράς είναι την αναγνώριση του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού. Αυτό ακριβώς. Έτσι, και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα οι εφοπλιστές να αυτοπροσδιορίζονται φτωχοί και να συνεισφέρουν στον δημόσιο κορφανά. Συνεπές. Όσο θέλουν, αν θέλουν, όποτε θέλουν. Συνεπές την ιδεολογία της αριστεράς. Αυτή της αριστεράς, μάλλον. Να σου πω για το Σπίριτζι, γιατί δεν είπες. Τον Πολάκη, τον Κατρούγκαλο. Πού να τους προλάβεις όλους. Α, εντάξει. Ρε φίλε, να πω κάτι, ένα προβοκατόρικο για τον Καλαμούκη, για τα σχόλιά του. Αμέ. Για το μακεδονικό. Ναι. Είναι ακριβώς από την άλλη μεριά του νομίσματος με αυτούς που υποστηρίζουν το μακεδονικό. Α. Να σου πω και κάτι, γιατί εγώ επιμένω πάντα μακεδονικά και μην πεις πάλι για τρίφυλλο, γιατί πάντα πίνω κόκκινο κρασί. Ω, καλά κάνεις, καλά. Αλλά απλά η πολλή Μακεδονία τυφλώνει. Ένα μέτρο. Δηλαδή. Τυφλώνει. Καμιά φορά η πολλή Μακεδονία κουφαίνει κιόλα, στο νου σου. Ε. Καμιά φορά η πολλή Μακεδονία κουφαίνει κιόλα, στο νου σου. Ε. Γιατί ορισμένοι εκεί στα Σέρας ενοχληθήκαν έτσι με τους ήρωες? Γιατί, ξέρεις? Βγάλανε μια αλλεργία τώρα, τι να κάνουμε τώρα? Κοίταξε να δεις, δεν θα μπορούσε να γράφεται, ξέρω εγώ, για τον Εθνάρχη το ήρωες. Λέει ονόματα, δεν λέει ονόματα. Δεν λέει, δεν λέει. Ακριβώς. Ναι, αλλά ξέρουν από ποια πλευρά ήταν οι ήρωες. Το ξέρουν και αυτοί και γι' αυτό ενοχλούνται. Καλέ, είχες επιτυχία στις Σέρες. Στα Σέρας. Στα Σέρας, στα Σέρας. Τραγουδήσαμε όλοι αγκαλιασμένοι. Μέλιο στα Σέρας. Ή μέλη από τα Σέρας. Βγάζει μέλη και δεν ξέρω. Το έμαθα και πάντα επιτυχίες. Εσύ που τα άμαθες? Που τα άμαθα αφού από τις Σέρες είμαι. Α, ναι. Τα Σέρας είμαι. Από τα Σέρας. Από τα Σέρας, ναι. Από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτοί εδώ από το πρωί μας πρίξανε με τις 25.000 που θα απασχοληθούν στα Σκόπια. Ρε εσύ τι μας νοιάζει τι θα κάνουν εκεί? 25.000 εκεί, εδώ τι θα γίνει? Δηλαδή τι τρέλα πουλάνε και πήγαν και οι επιχειρηματίες. Τι εδώ τι θα γίνει, τι τοπικιστικό είναι αυτό? Η Ευρώπη μας είναι μία. Κάθε θέση εργασίας που απορροφάται στην Ευρώπη είναι δικιά μας. Η Ευρώπη μας. Our Europe. Εσύ καταλαβαίνεις τις παρακάμψεις που κάνουν τα αεροπλάνα όταν πετάνε? Αμέ, δεν καταλαβαίνεις. Οπ, γιατί κουνάει νομίζεις? Ελιγμούς κάνει ο π***ης. Το έχει στήσει με διπλανό αεροπλάνο. Ποιος θα φτάσει πρώτος στο φανάρι? Εσύ και ο Τσίπρας δηλαδή τις καταλαβαίνετε τις παρακάμψεις των αεροπλάνων? Ο Τσίπρας ειδικά που πιάνει πουλιά στον αέρα, ναι. Κάθε φορά που πήγαινα προς την Ευρώπη, προς τις Βρυξέλλες, παρατηρούσα ότι ο πιλότος έκανε μια παράκαμψη. Ναι, ο Τσίπρας είναι ικανός να κάνει και στροφή 360 μοιρών. Και εδώ, αν θέλετε, πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. Καλά, έτσι κι αλλιώς, ναι. Πουλιά στον αέρα λέγοντας, δεν κοτάει να έρθει Αμερικάνος στη χώρα με το αεροπλάνο. Του το έχει πιάσει το πουλί πριν προσγειωθεί και το προσκυνάει. Μάλιστα, τώρα που είπες Αμερικάνος, ο Πάγια το έδωσε συγχαρητήρια στον υπάλληλό του Αλέξ Τσίπρα. Τι την έμειδο. Εξαιρετικές σχέσεις με τους Αμερικάνους. Καλέ. Κι άλλος λόγος να πάρει τον Νόμπελ. Εντάξει, αλλά ο Καμένος έδωσε καλά τη χώρα στο άρμα των Αμερικάνων. Πάλι άλλο φταίει. Έλα, γεια. Φιλιά στα κολομέρια. Γεια, γεια. Πού είσαι, ρε διευθυντά μου? Έλα, ρε, πού είσαι? Πού να είμαι, στα εξωτερικά είμαι. Πάλι στα εξωτερικά, αμάν πια. Τώρα έρχομαι για Πάσχα την άλλη εβδομάδα. Για Πάσχα, για πάντα, τι είπες? Για Πάσχα, για Πάσχα, για πάντα ποτέ. Να σου πω, πρωτοπόρος πάντως η Ρένα πάλι. Η Ρένα Ιδουρού. Βέβαια. Η Μαδούρου, που λέμε. Μετέτρεψε, φίλε μου, με το πρώτη φορά αριστερά και τρομερό σύνθημα. Μπορείς να το ανακαλύψεις, να το δεις. Όχι, τι είπε. Έκανε εδώ το ο κόσμος καίγεται και το μου στενίζεται. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το μου ξυρίζεται. Μη μιλάς έτσι, μου θυμίζει το Λευτέρη Παπαδόπουλο και αηδιάζω. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Μια ζωή με τον Τζίπρα. Τον αριστερό τον άνθρωπο. Πριν μια ζωή, Μαρή, 4 χρόνια. Πριν ήταν με τους άλλους. Και τα βάζετε και με τον ένα και με τον άλλον, Άκου τώρα, σατυρική εκπομπή να τα βάζει με τον ένα και με τον άλλον ανάλογα ποιος είναι πρωθυπουργός. Άκου, Εμάς δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Ναι. Ναι, γεια σου. Γεια. Έμαθα ότι. Γαμιόμαστε. Ναι, και πλακώσαν και γύφτη. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, που πήγε ο Τσίπρας και πέρα, έμαθα ότι έχει γκόμενα η κόρη του Ζάφρε, παιδί μου. Εγκόμενα, ναι. Ναι, 18 χρόνια έτσι τώρα επιτρέπεται. Ναι, δεν ξέρω. Πολύ ανοιχτές κοινωνίες. Έχει ένα εξοχικό εδώ στα Μουδανιά αυτή. Εξοχικό στα Μουδανιά, αλλά έχει βγάλει το δά. Λέγεται. Ναι, ο κύριος Μπαρμπαγιάννη. Ο ίδιος. Καλημέρα από την εταιρεία. Τηλέφωνο. Τι εταιρεία είναι αυτή? Εσείς καλέσατε, νομίζω, την εταιρεία. Τι εταιρεία είναι όμως? Η Σκούπα, η Αμερικάνικη. Α, ναι, ναι, οκ. Okay. Καταρχήν είναι εύκολο να μου πείτε με ποιο όνομα την έχετε αγοράσει τη μηχανή σας. Ναι, αμέ, Μπότσι. Μπότσι, Τζένι, ναι. Πόσο καιρό παλιά είστε? Παλιά, όταν γούσταρε τον δικό μου η χωριάτισα. Δύο λεφτάκια να σας βρω και. Για να με βρείτε. Τζένι Μπότσι. Ψηφίζω Μπακογιάννη. Ελένη, είπατε. Τζένι, η Ευγενία αλλιώς. Από Ελλάδα την αγοράσατε? Ναι, τι από έξω, τι να κάνουμε τώρα εισαγωγή οι σκούπες. Δύο λεπτάκια. Είχα κόψει και τιμολόγιο. Σε ποια περιοχή μένετε? Μπότσι και εσύ, ΕΕ. Παλίνη. Έχω μια νικητά είδου κάτια. Αυτή είμαι, ναι. Και Μπότσις. Μπότσις, ναι. Γέρακα, Γέρακα. Βιολέτας 3 έχω. Ναι, ναι. Κοντά είναι όλα. Ωραία. Θέλετε σακουλίτσες? Θέλω σακουλίτσες. Τι, έτσι? Και σαμπουάν. Έχει μαλλιά. Για τα μαλλιά που μαζεύει μέσα τα πλένουμε. Τα χαλιά πλένουμε. Και τα μαλλιά αυτά μετά όταν τα πλένουμε, τα μαλλιά αυτά τα καθαρίζουμε σαμπουάν. Βέβαια, απ' όλα. Απαπα. Και τι, αφού σα σκουπίδια θα τα πάμε. Πέστε μου. Α, είναι αυτό που τα στέλνουμε μετά για περούκες. Τι είναι αυτά. Τέλος πάντων. Ωραία, θέλω και σαμπουάν. Έχει και αφρόλουτρο. Αφρόλουτρο δεν έχει, σαμπουάν έχει μόνο. Μη μαζέψουμε καμιά πέτσα, κανένα δάχτυλο, ξέρω εγώ. Πέστε μου, εμείς πού θα σας τα στείλουμε, στο Γερακά. Εκεί, ναι, βέβαια. Βιολέτας 3, Ναι, ναι, τώρα που είναι αρθισμένες οι βιολέτες. Είμαι χιουμορίστρια η Τζένι. Ναι. Σατανικό. Καταρχήν πρωινά σας βρίσκουμε ή απόγευμα? Μπραντς. Ώρα μπραντς. Τι εννοείτε? 10.30 12.30. Α, μόνο, Μετά μαζεύουμε για μεσημεριανό, ναι. 10.30 με 12.30 και απόγευμα. Απόγευμα, λείπω. Λείπετε. Λείπω. Κάνω κάθε μέρα μανικιούρ και λείπω. Αυτά τα ημιμόνιμα χαλάνε τα νύχια, οπότε κάνω καθημερινό. Έχει αλλάξει μόδα. Πόδειξη, τιμολόγιο. Τιμολόγιο, είπαμε. Μπότσι και εσύ, ΕΕ. Α, δεν έχω τα στοιχεία σας. Δεν πειράζει. Πέστε μου αφημί. 32 52 41 10. Πώς? 32 52 ναι. 41 10. 41 10. Ναι, το θυμάμαι που κερατάς. 2 ναι. 4 7. Μου λείπουν νούμερα. 32 52 27 μαύρο. Ξαναπέστε μου από την αρχή. 27 μαύρο. Α, 32 52 41 10. Και 27 λίγο... μαύρο. Πετάτε μπηλιά. 32 μου είπατε. Τώρα με μπερδέψατε τελείως, ναι, τώρα. 32 52 41 10. Πάλι λείπουν δύο νούμερα. 27 μαύρο. 27 στο τέλος. Ναι, ναι, το μαύρο. Τι εννοείται μαύρο? Όλες τις μάρκες τις βάζω εκεί. Τα ρέστα μου που λέμε. Ωραία, λοιπόν. Το κινητό σας είναι αυτό που τελειώνει σε 601. Αυτό, αμέ. Ωραία, τέλεια. Smartphone. Αλλά έχω πάρει με το 32 γίγα και δεν φτάνει. Έχω γεμίσει φωτογραφίες, έχει γκώσει. Α, καλά, εντάξει, okay. Selfie όλη την ώρα. Oh, χίλια μύτες, φρύδια, δάχτυλα. Και δώσ' το δάχτυλα, δώσ' το δάχτυλα. Έχετε πρόβλημα να... Με τα δάχτυλα, ναι, δεν μπορώ να τους ποδώ selfie. Αύριο, από την επόμενη εβδομάδα ή τα βιάζεστε? Όχι, είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά. Α, δεν τα βιάζουμε, όχι. Όχι, λοιπόν, μιλάμε. Μόνο μην δεύτερα. Αργήσουν πολύ, μην μείνουν άπλυτα τα μαλλιά. Και κολλήσουν κόνιδες. Από δευτέρα. Ψήρες. Δεν μπορώ τις ψήρες. Πρέπει να ξυρίσουμε μετά αυτά τα μαλλιά που έχει σκουπά μέσα. Εντάξει, κύριε Μπαρμπαγιάννη, λοιπόν. Πότσι δεν είπα. Ναι, εντάξει, έγινε, να είστε καλά. Γιάννη Αποστόλη, ποιο είναι? Εγώ. Α, έχετε πολλά ονόματα. Όχι, τον Μπότσι είναι τη αγορά. Το έχω για αγορέ. Α, τέλεια. Ναι, μην μα καταλαβαίνουν τώρα εκεί, παρακολουθεί ο Ζούκεμπερκ, δεν θέλω. Μαρκ, ακού, Μαρκ, ναι. Μιλάμε από Δευτέρα, εντάξει. Και σήμερα μιλήσαμε πάντως. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια. Ναι. Έλα. Με την έκτη. Α, εντάξει. Τι ήθελες με την πρώτη? Άλλοι παίρνουν με την πρώτη και λένε δεν το πιστεύω, σε πιάνω με την πρώτη. Δεν μ' αρέσει αυτό. Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, στο έχω στείλει και στο Messenger, το πιάνω από την αρχή. Στο νησί τη Λέσβου ή στη Μυτιλίνη τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο από τα δύο. Σε ένα από αυτά τα νησιά, τέλος πάντων. Μπράβο, σε ένα από αυτά λοιπόν τα νησιά. Ο σχηματισμός τέλος πάντων υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ για τις δημοτικές εκλογές κατεβάσαν υποψήφιο έναν χρυσαυγίτη. Λοιπόν, μετά από την κατακραυγή που έπεσε στα τοπικά μέσα, τον αποσύρανε το ίδιο απόγευμα που ανακοίνωσαν τέλος πάντων. Τους πλάνεψε, έμαθα, τους πλάνεψε. Και ναι. Όπως τους πλανέψαν και οι άλλοι που φωτογραφιζόντουσαν μαζί στη Ρο. Μαζί με το Βίτσα και τους άλλους Ιριζαίους με τα χρυσάβουλα. Τους πλάνεψαν. Τους πλάνεψε, λες, Ναι, η Ντολτσεβίτα. Και αυτό που λένε ζωή γλυκιά. Σε πλάνεψε η Ντολτσεβίτα. Αυτή που λένε ζωή γλυκιά. Δηλαδή είναι μαλάκες. Καλά, αυτό δεν ξυπακούεται. Τι εννοείς? Μαλάκες. Ή ταυτόχρονα είναι και βάλτε και μαλάκες. Αυτά. Γιατί αγάπη μου γλυκιά. Να σου πω. θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τη Στηριζέα για το μαλάκο που είπα. Αλλά ρε κοπελιά, έλεος, δεν φαίνεσαι για χαζί. Και όταν βγαίνει και λες αυτές τις παππούδες για το ΣΥΡΙΖΑ, ένα μόνο με να σκεφτώ να πούμε ότι πληρώνεσαι γι' αυτό. Με το σκεπτικό ότι καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, δεν χαμπέται, πες ό,τι θες. Κάποιες δουλειές είναι ντροπή. Αυτές που πληρώνονται για ένα αρχίδι το μήνα, αυτές είναι ντροπή. Δηλαδή να το κάνεις όλο αυτό, αλλά να πληρώνεται ακριβά εξεφτύλα. Όχι για το φιλοδόρημα. Φιλοδόρημα λες να είναι. Ε. Και κάθε μέρα κατεβαίνεις της κοινωνίας στα σκαλιά. Για να ακούει και η Ζέτα που ψηφίζει κουκουέ εδώ η πελάτησα. Ποιος έχει παραμυθιαστεί περισσότερο, εγώ ή ο Καλαμούκης στη ζωή του? Εσύ. Εγώ, ε. Ένα. Άρε μαύρε. Άρε μαύρε, σας παραμυθιάσανε και καλά. Τα δύο ο κομμουνισμός, άρε. Όχι, το παραμύθι για τον κομμουνισμό ήταν το 2015, μα θυμάσαι. Αυτό που ψήφισες, μωρέ. Αγόρι μου, δεν είναι. Ο κομμουνισμός έτσι όπως το λέει το κουκουέ. Όχι, όχι, έτσι όπως το λέει ο Τσίπρας. Ο κομμουνισμός που θα ερχόταν ήταν αυτό που έλεγε ο Τσίπρας. Άιντε σούργελο, καραγκιόζη. Είναι γλυκιά η Dolce Vita που σε εκμαλώνει σε μια νύχτα. Πήρα και εγώ να πω και εγώ τη μαλακία μου. Πες τη μαλακία σου και εσύ, τσάμπα είναι. Μιλούσα με έναν άνθρωπο που είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Λοιπόν, και του έλεγα για τη Μακεδονία. Το θυμήθηκα τώρα που άκουγα. Το άνθρωπος μην το χρησιμοποιούμε επί Ματέο. Με πόνο παρακολουθώ όπως κυλά στα σκαλοπάτια. Μα να σε σώσω δεν μπορώ. Όσο κι αν κλείνει τα δυο μου μάτια. Λοιπόν, τι γύριζε μου λέει, ότι τον απείλησαν λέει οι Αμερικάνοι και αναγκάστηκε λέει και έδωσε τη Μακεδονία γιατί είπε ότι ή θα του δώσει το όνομα ή θα αφήσω να μπουκάρει μέσα το Τούρκος. Τα βλέπεις και θα λογίζεται αυτός για άνθρωπος. Όχι, άστο. Ήρθε η Γερμανία η Μέρκελ και λέει αφού μου έχει παραδώσει την ιδιοκτησία του κράτους τέλος πάντων θα κάνεις αυτό που με βολεύει εμένα οπότε θα το παραχωρήσεις. Και λέω τώρα, εκτός ότι ο μαλάκας αυτός δεν βγήκε να το πει στους Έλληνες ότι γίνεται αυτό γι' αυτό. Λοιπόν, προσπαθώ τώρα και ακούω, όσο γνωρίζω αυτό, προσπαθεί τώρα να πει τη μαλακιά του και ξέρει, γνωρίζοντας εγώ αυτό ότι έχει πέσει κουρτίνα μπροστά μου, βλέπω πόσο μαλακιάς μπορεί να είναι ένας πρωθυπουργός μιας χώρας. Λοιπόν, εγώ στη θέση του που δεν είμαι πρωθυπουργός και δεν έχω βγάλει καν λύκειο. Όχι, αλλά είσαι μαλακιάς και έχεις εμπειρία από μαλακιά. Να κρίνουμε σαν μαλακιάς προς μαλακιά τώρα. Υποψήφιος πρωθυπουργός έπρεπε να ήμουν. Είναι γλυκιά η Dolce Vita που σε εκμαλώνει σε μια νύχτα. Λοιπόν, εγώ θα του έλεγα όποιος και να ήταν αυτός απέναντί μου ότι αν και εφόσον εσύ θέλεις να κάνεις αυτά, δηλαδή με απειλείς εσύ που είμαι σύμμαχός σου, θα πάω στη Ρωσία και να του πω βάλε μου όλα τα συστήματα που έχει τα ρώσικα και να μην περνάει ούτε τουρκική σκνήπα. Καταλαβες. Εξαιρετικό. Λαμπρό. Μπράβο, λοιπόν, φίλε. Το πολύ πολύ να σου δώσω να καταλάβεις, θα τρώγανε εμένα. Εφόσον απειλούν ολόκληρη τη χώρα κάποιοι τυπάδες, οι τυπάδες που έχουμε βάλει πάνω θα έπρεπε να θυσιαστούν τουλάχιστον ένας για την πατρίδα. Ποια πατρίδα, αυτή των δανειστών για την ίδια λέμε. Κατάλαβες, αυτά τα έχει κάνει ο Άρας ο παππούς. Περίμενε παιδί μου, για την εκχωρημένη λέμε αυτή την ίδια πατρίδα. Εκχωρημένη, άμπραβο, ναι ρε μάγκα. Λοιπόν, βγαίνετε έξω και παίρνετε τα αρχίδια μου. Τίποτα πιο έκλεκτο. Να κόψουμε τα αρχίδια του κάθε πρωθυπουργού. Πιο έκλεκτο. Μα τα μαζέψουμε όλα αυτά. Τι να πρωτοφτάσει καλέ. Και να τα στείλουμε στη Μέρκελ. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.